Sakın dokunmayın bana, rahat bırak, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Sakın dokunmayın bana, rahat bırakın, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Sessizce yürüdüm geçtim dar bir kapıda, yemyeşil bir ovada buldum kendimi. Sanki beni birisi çağırıyordu, bir ses beni peşinden sürüklüyordu. Karşımda gülümseyen gözlerinle sen, evet sendin sevgilim, bana gel diyen. Sakın dokunmayın bana, rahat bırak, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Sakın dokunmayın bana, rahat bırak, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Bende kır çiçekleri vardı elinde, en güzel gülüşünle serdin önüme. Bir kemanın sesini duydum derinden, derken bizim şarkımız başladı birden. Bir çift beyaz güvercin olduk seninle, dalıverdik bir anda mavericilere. Varsın çalsın bütün sazlar, sakın susturmayın, sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Sakın dokunmayın bana, rahat bırakın, sürüp gitsin bu rüya.